semalam yang ku pinta lagi sedetik sekejap cukuplah. Usah di kau bimbang akan rahasia ini, walaupun rembulan mengetahui. Hanya semalam sebagai kenangan, nan akhir asmara dilarang. Aku kan berjanji sehidup semati dalam kenangan abadi. Aduhai kemala puspasari, tega nian aku begini. Bila menggelombang rona mimpi, merana merayu menyepi. Hanya semalam nan ku pinta lagi, sedetik sekejap cukuplah. Terimalah permintaanku ini, nan akhir di malam nanti. Semalam yang ku pinta lagi, sedetik sekejap cukuplah. Usah dikau bimbang akan rahasia ini, walaupun rembulan mengetahui. Hanya semalam sebab